na tu bližší budoucnost. Je to taková jakoby nadsázka, já myslím, že má takový silný symbolický charakter. Já jsem na vzletu letadla nevěštím, dívám se na jízdní řád, nebo letový řád, ale přišlo mi to nějak významný. Taky jakoby ten kontrast nějakého archaického a současnějšího přístupu k věštění je jako symbolizovaný těma váhama, kde vlastně ty misky váh jsou velmi zajímají v tom, že nějakým způsobem jako vyvažují nějak tu realitu. Zatímco tady je vlastně ta váha, která má jenom jeden směr a ukazuje ten číselný display. A vlastně ta zvuková instalace, která je pořád ve výrobě, kterou jsem realizovala v Indonésii, tak ta je vlastně takovým jako dialogem chóru satelitů, kterým jsem dala hlas, který má jako konverzaci s takovou prastarou věštkyní. Jestli máte nějaké otázky? Tak se, a jestli ne, tak se můžu přesunout do dalšího pokoje. Zaměřen nad jistým typu vlivu nebo dohledu a jsme zase dělali tou brnkačkou, kde ale já imaginuji svůj vlastní jako genealogický strom, matka, otec a další vlastně čtyři pokolení, kde vždycky za každého z nich tak jakoby brnknu. A tady jako vlastně hodně zohledňuji i nějakých symbolických akceptech prací, kdy vlastně tyhle ty díla jsou barvený, tohle je čistě hroznovým vínem. A tady je ještě popel z nějakého konkrétního místa. A prach a taky hroznové víno a dokonce i víno jako ten nápoj. A tady to, já to máte otázky? Jestli nemáte otázky, tak tady to vlastně otevírá moje poslednější práce, na které bude vlastně navazovat výstava, malá solo výstava, kterou mám 9. října v Sete-Marie v Paříži, která se jmenuje Tělo chleba. A tenhle ten obraz se jmenuje Sériovost. Vidíte na něm bochník motující do mozku. A vlastně tahle myšlenka o tomhle cyklu začala vznikat v covidu, kdy jsem na sociálních sítích viděla spoustu jakoby obrazení pečení chleba a začala jsem se zamýšlet nad chlebem jako takovým, nad nějakou jeho historickou důležitostí, a vlastně také hodně nad hladem a jako existenciální potřebou sytosti a zahlcení. Že jsem pak dělala cyklus básní, kde píšu o tom, jak ten boh chleba projde tělem, proroste do hlavy a pak jim člověk myslí jako nějaká návaznost na nějaké základní existenční a existenciální problémy. Kdy jsem taky přemýšlela nad tím vlastně, jako, co je hlad v mojí mysli, nebo protože já věřím, že taky se to je nebo jako věda ví, že je nějaký transgenerační přenos. A tak já mám pocit, že ten hlad je v našich myslích nějakým způsobem přítomen, akorát se transmutoval do nějakého trošičku jiného, třeba nějaký jiný psychologický vlastnosti nebo psychologického charakteru. Tak jestli... Kde je ta Šimutová? Já byl tady kurátor výstavy. tato je byla předtím a ten o ní mluvil, já jenom jsem konzistorička, tak se nemohu jenom promluvat. Nebo já můžu říkat, jako, co, já nemám se řekný city nebo vztah, ale nepřipadám se kompetentní k tomu, aby nějak o ní mluvila. A tam to je jako by, tyhle ty práce, ty kruhové kresby, ty jsem dělala vlastně před dvěma lety a jsou takové jako by, naprosto intuitivní práce, kdy jsem vlastně na, jenom jako by, že, no, takže to je to takový cyklus čistě intuitivní kruhové kresby. Tak jestli můžeme se přihlednit celou dobu. Ještě plnou z nás. Tenhle ten obraz se jmenuje chyba, jako se nezvíme. Jasně, tak to je prohozený. Tohle se jmenuje Zákon bochníku. A je to taky spíš taková intuitivní esej o vztahu k bochníku a mozku. Oni mají taky podobný tvar. A těla, kterým ten bochník proniká. Je jako ta barva je mader, kořený mader, což je taková středomořská rostlina, kterou jsem už zmiňovala, která je tvrdě z Gruzie, má strašně permanentní rudá barva, míchaná se sazeny a popelem. Ono je to dost často taková, jako spíš moje nějaké následy, prostě cít, jako by, že i magie, ale ten bochník prostupuje tím tělem a chce vlastně navodit jistý typy prožitku, který pro ně nejsou úplně jednoznačně artikulovatelný slovy. A ta scéna vypadá volně, jak bych tak řekl, expresivně až hororově, jako nějaké myšení. Přesně tak. Tak já jsem to dělala, tak pro mě to spíš jako archaický znak, symbol, já jsem hodně se snažila vzdělat a rozumět prehistorickým kulturám. Jakoby myslím, že moje práce je hodně poučená a ovlivněná mýma několika cestama do Indonésie, kde jsem vždycky strávila několik měsíců, kde jsem taky jako realizovala spoustu děl, abych se naučila lokální batiku a vlastně ta zvuková instalace, o který jsem mluvila v předchozí místnosti, je dělána ve spolupráci s Gamalem od orchestrem, právě protože takový archaický prastarý rituální instrument, který se používá na transový tance, ale taky rituály sňatku, prvních klučků dítěte. A na mě na tom nástroji zajímá, že vlastně jistým vyvažováním mezi lidským a nelidským světem, že vlastně primárním důvodem, proč ta hudba vznikla, není diváctvo, ale je stále práce s nějakým balancem a harmonií. Takže nějaký ten inspirační zdroj. A jestli se chcete přesunout do další místnosti. Tak my se už pomalu chystáme dneska na vernisáž, to znamená, že do toho, jak budu mluvit, tak dneska výjimečně bude puštěné i video, dokument o Adriáně Šimotové a dokument o mně a současně taky série nějakých mých 4 videoartů. Ty videoarty jsou první je z roku 2014 Narcis, pak Smrti myšlenek ve spolupráci s Radimem Labudou z 2015. Počasí času, což je taková moderátorská předpověď, která propojuje předpověď počasí s politickou, emocionální, ekologickou a historickou předpovědí. Je takový absurdní text, který jsem jakoby napsala na základě, kterého vzniklo toto video, 7-minutové. A pak je tam takové jedno malé dílo, 3-minutové na skákací panáky. Takže ta celá smyčka má asi 20 minut. Kdyby vás zajímalo, tak vám jednotlivě k těm dílům potom můžu něco říct. A pro teď jakoby vám přiblížím tuhletu instalaci, která vlastně byla poprvé vystavená v galerii v Jeseníkách a jmenuje se Sledovci začali tát i jejich city. A spojuje několik věcí. Moji fascinaci tvarem orchideje a pohledem, vlastně frontálním pohledem na orchideji, kterými ledasos asociuje buď pánevní kost nebo jiný. A vlastně jistý set mých imaginárních charakterů, ale i obličejů mých přátel, kteří jsou hlohlaví muži. A tyhle ty objekty by měly být do jisté míry nějaký fetiše křehkosti a takový emocionálně a měla by to být taková víc jakoby pocitová výstava, kde právě jsem se snažila docílit nějakého fetišózního charakteru použitím roztraných prostěradel, nějakých starých výtvarných dělních, vlastně trochu proutěné instalace a rolničkami, kde mě jako strašně zaujalo, když mi bylo to asi před 10 lety vysvětlováno vlastně jak se dá rozumět z psychologického hlediska amuletu nebo fetiši jako něčemu, do čeho jsou vlastně nějakým způsobem nasáknutý nějaký typ emocí, s tím, že když přijde divák, tak vlastně pokud to adekvátní nastavení, tak vlastně ty jeho emoce, které má, se napojí s tím objektem. Že to vlastně zase, jak jsme se bavili předtím, že mě zajímá strašně moc dynamika bytí a reprezentace a prezence, s tím, že jako historie západního umění je dost často právě o nějaké vizuální reprezentaci. Já se mě strašně zajímalo studovat ty kultury a přístupy, které vlastně se snaží vytvářet prezenci, spíš než reprezentaci. Jako, ať je to třeba ortodoxní ikona, který jakoby tradičně mnich, celibátník, prochází jistým spirituálním, ale pracovním procesem a pak z teoretického hlediska ortodoxní filozofie nebo teologie vytvoří přítomnost boží, proto se jak je možné ikonu líbat, nebo jo, políbit, nebo stejně jako v čínské tušové malbě, kdy vlastně autor se nějakým způsobem snaží naladit na nějaké psychologické rozpoložení, jako meditativní stavu a naladit se na přírodu, kde ji vlastně zpřítomňuje na papíře. Pro mě vlastně ten filozofický rozdíl do jisté míry nebo částečně mezi západním a východním myšlením je nějakým způsobem důležitý a významný. A já vás neznám ten časový rámec, který jsem měla naplnit a jsem rozhodně tady, můžete se klidně buď kolektivně nebo nekolektivně ptát na nějaké informace nebo doplnění. Stejně pak, jak se podíváte na ty videa, tak já vám k nim moc ráda něco řeknu, kdyby vás to zajímalo a pro teď, jestli máte nějaké otázky, tak já jsem zde. Abdelo, jak je pro tebe důležitý, na co maluješ a čím? To je asi důležitý tebe. Papír je papír a je tomu jako základní od dětství přemýšlecí nástroj, třeba skrze kresbu přemýšlím. V těch ostatních případech je to pro mě vlastně naprosto zásadní. Já jsem se snažila třeba i najít textil, který by nebyl průmyslově vyrobený a naimpregnovaný, ten jsem nenašla, tak hop. A pak jako tenhle ten barvící způsob znamená, že člověk to musí 12 hodin vařit, aby se té impregnace zbavil, aby mohl pak dalších 12 hodin to vařit v něčem jiném, aby to tam jako se zase jakoby chytlo, tak je to pro mě jako nějaká důležitá procesuální věc, je to pro mě významnostní. Já nikdy v některých případech, u některých děl, vlastně skoro většiny, si ty materiály potřebuji zajišťovat sama, že si je nekupuju přes internet. Pigmenty, pracuji s pigmentami. Tady tohle je barvený hodně jako granátovým jablkem, sušenými šlupkami z granátového jablka, které jsem vyžádala od prodavačů granátového džusu v Berlíně, vyčistila je, několik dnů je sušila, pak je vařila. Ty zrůdo. Cibulové šlupky jsem kradla v Kauflandu. se šmolkou, kterou pracuju, vlastně jsem kupovala jako v ruských obchodech, protože se málo kde jinde dostává, i když je původně vlastně jako odevšat jenom v Rusku, nebo v Rusku, Ukrajině, ale ve víc východní Evropě je víc k dostání. Popel a uhel jsou dost často z konkrétních lokalit. Ten kořen mi z Gruzie přiváděl jeden kamarád, co pracuje pro Člověka v tísni ze Směnu za kresby, že vlastně všechno to mělo nějaký osobní rozměr, tyhle ty materiály. Tak jestli chcete, můžete se podívat na tu videovou část, která je spíš tamtím směrem, a já jsem zde. A já patřím už tu krátké rozhovor, aby ještě zůstalo nějaké místo. Dobře. Já udělám něco a takže mám s tou tyto obědu? No, tak já se za 5 minut vrátím. Co to vidíme tady? Proně to napravo. Můžete ji nechat, já se skočím na cigáru, ne? Já se to chci pustit jindy. To nechám tady jako instalaci. Dobrá. Pane, to s planetou, první se ptá, tak co, jak se ti daří? druhá na to, no poslední dobou nic moc. Někde jsem chytila lidi. První pak na to, neboj to přijde samo. Hello, Philip here. Let's have a look at some of the main stories from around the world. Reaching Europe now, there's an area of conflict due to a very powerful area of low pressure producing quite a lot of rain. The cold air changes so which in the dry areas of security and stability interferes mainly in aspects of daily life, attracts people to truths rather than questions. Here you see winds of loneliness accompanied by cold air surrounding the rich centers of large intellectual cities. This brings clouds of vague existential questions that are accumulating. We can expect sadness in intellectual heights and these continue to sweep eastwards and form a strong tail with severe thunderstorms on it. Diverse moods coloring the globe are changing. The South America's Amazonian inlands are your mother's waves. Weather becomes more dynamic as it's widely unfelt. Raincoats, atomic shelters, and antidepressants make everything clear. So, here we see one of the biggest storms of humanity that result in an increasing distance between nature and our own bodies. It's as if the photographs fell out of the family album and we are trying to return them to their forgotten, unknown places. So, here we go. Maps are falling on our heads. You map your surroundings and you map yourself. Do you need to become comfortable to breathe? Well, when living in the map, am I also map? But outside it seems map which parts of my mind shall I map and reflect and which shall I leave to uncontrollable growth. And here we go. As we run away from the beast within ourselves over the next few days, there may be quite a few weather troublemakers in how to perceive time and synchronize layers of being. Now, let us recall what the weather was to be like 100 years ago. We see temperatures in great deviations, blending reflection, prognosis, and reality. Continuous surmounting of the borders of society's freedoms with great showers which overcome the droughts of the possibility caused by the search for normality, religious beliefs and preconceptions shows that although the mindset hasn't dramatically changed, its dominance has risen uncontrollably, overrun the charge and horizons. Well, let me explain. The spiritual crisis of overmapped land has brought continuous internal storms over recent decades. As we can see, they sweep major economies of destabilization and exploitation, because when we lack something, we release tension on those who are distant. And too much stargazing prevents us reaching a level of wealth. So switching the map, remembering our past forecast, as we see contextualization, argumentations, and discourse will help emotional levels to be stable. Despite the high performance of the river, we have to keep an eye on circulation, which can be a tsunami, a moving system, but we are not sure what direction it will take. And here we had our solid rotten roots, sending a letter to the bottom of the diagram and labeled it spiritual crisis. So we write your past. There will be no season for cleaning this year. Covering the heavens. The weather has begun to fade a little. And yes, it is unusual in how we follow the meridians in parallels. We have an area of low pressure that has settled in the 40th parallel, from where a distinctly mist is spreading along the horizon, transforming into a bird of echoes restricted by fences, boundaries, skipping parallels, and jumping into the domesticated minds that are placed in their reservations that drive your restlessness. Here we ask you, do we really want to be part of our physical surroundings? This question is not mine only. If we jump to our 5-day forecast now, so Wednesday, constant mood changes while inner storms penetrate the land, and Hurricane Tiamat arrives later on the mountain to reach the peak of humidity late on Thursday. So we will be looking at your power over the next couple of days. Moving on to Friday, we can expect unpredictable developments. Neither analyzes your prophecy, works here, ever is or clear skies can enjoy the rainy spell coming to an end. And even if everything will be clear, the sun smiles on you, you smile tomorrow's feelings, descending deeper, and finally on Saturday, icebergs and emotions start to fall, and it will change the climate, with the chance of a great flood. If aliens don't arrive late on Sunday from your trembling heart, maybe the flower will bloom the next day. As you can see here, the core shines straight off its fears, with its worries over, and until next time, we will be right on the top of our Yeah. sám o sobě napíná čas. To je opravdu vláštní, jak se to rozumění pro mě s tím pocitem souvisí. A pocit dotyku je pro mě i nějaký posilující. A já se pamatuju, když začal, když umírali žila, já jsem se v tom rozdělí viděl v nemocnice a potom z jednoho pár dní, protože to jsou mladý řeka, řeká, že se musíme ještě dělat jednu operaci a řekněme 5% naděje, že i Češi, a jestli mě uděláme, tak žádný procent bude. A já jsem prostě najednou toho doktora objel a prostě on se tak prostě to narazil. A já jsem říkal, že to nebylo ani jako, že ani nepotřebovala jsem podporu. Včera dlouhou všední ulicí a spatřila jsem náhle kytičku mimozy. Tak náhodou postavenou kdesi ve výkladě. Koupila jsem si ji a šla dál tou ulicí, která se později změnila spíše v cestu mezi zahradami. Potůčky stékaly z rozmuklého sněhu a na větvi zaspíval kof. Ta kytička mimozy byla dětství. To byl ten předjarní pokoj, z jehož okna jsem neviděla, protože temeno mé hlavy bylo malinko pod ním. Byl to pokoj naplněný šustotem sukní mé babičky, jejíž přecházení přinášelo jakýsi tajemný vnitřní smysl rytmu kývání lidského těla. A to především byly odrazy světelných vlnek řeky, které se odrážely nahoře na stropě a přibližovaly mi její existenci. Neboť ona byla hluboko pod okny a tento odraz patřil jen mě. Podolí už bydlím 70 let, ale vlastně ten zážitek toho, že člověk takovou dobu bydlí na jednom místě, přece jenom určuje celý ten lidský život. V poslední době kolikrát na ten pocit toho odrazu myslím, a to odraz je vlastně zrcadlení, a v podstatě to, co dělám, nebo to, co jsem dělala celý život, s tím zrcadlením má hodně co dělat. A teď, když jsem tady přicházela tady tou cestou, tak jsem znovu viděla ty odrazy a bylo mi to milý, že se ten kruh nějakým způsobem uzavírá. Když ještě nechci, aby se úplně uzavíral. No mě v mojí práci hodně zajímají příběhy. Nejdřív se ty příběhy odehrávaly na ploše jednoho plátna, jsem začínala jako malířka. A pak se to postupně přeformovávalo, že jsem začala psát. Ale ty příběhy, co jsem psala, neměly nikdy vlastně žádný děj. A ten děj vznikal postupně, ale vznikal skrze to, že se na ně začaly nabalovat odrazy nebo nějaký další věci. Což mělo za následek, že vlastně vždycky, když něco takovýhle dokončím, tak vznikne jakoby text a vlastně nějaká komplexní atmosféra tvořená nějakým množstvím příběhů. Jedna z mých posledních věcí se jmenuje O zemi, jež se probouzí z nepokojeného snu. Vlastně to bylo celý založený na tom, že mě jsem měla ráda prehistorické sošky Venuši. A já jsem vlastně bramborovými tiskátkami začala tyhle ty Venuše těma tiskátkama tisknout na látku. A oni se trochu částečně proměňovali v globus, jo? Protože jsou takový kulatěnky, tak tam bylo něco mezi Venuší a globem a byly tisknutý tenhle těma bramborovými razítkama. A pak se mi vlastně nainstalovala jako takový magický kruh, který byl zatížený klíčícíma bramborama. Jako ty klíčky, které jakoby rostou nahoru a ten download těma bramborovými pixelama, co mi jakoby klesá třeba do bříška. A současně s tím jsem vlastně napsala ten text, jak jsem měla předtím, který se na konci ukázal, že je to text, kdy země popisuje sama sebe. To jsem nechala instrumentalizovat gamelánový orchestr a myslím, že tahle ta práce nějakým způsobem jakoby vysvětluje z velké části moje myšlení a má to pro mě nějaký rituální jakoby charakter, který je pro mě jakoby důležitý. I am one. Divided into parts of myself, becoming us, a bottomless swamp producing endlessly and taking it all back again. Vlastně jak jako začínám psát vždycky ty příběhy, tak já jsem si to vlastně ve výsledku pojmenovala, že je to nějaká mýtotvornost. Stejně jako tenhle ten text je vlastně takové jako s lehkou nadsázkou pokus o to napsat epos. Epos jsou takový ty příběhy, které vlastně dávají vždycky nějaký civilizaci, nějaký rámec. vyprávě jako o světě, o všech a o všem, od začátku a do konce. A mně přišlo zajímavý a absurdní, když není žádný takový velký příběh, zdá se jako v současnosti ho jakoby zkusit vytvořit. Já teďka zase mluvit mluvím pro francouzsky, pro změnu. No, tak jsi tak opět. Já jsem se stěhla tam. Tak to, tak nevím, jestli to zvládneme, ale můžeme to zkusit. Budu taková hodně jednoduchá a přímo čará. Ano, prosím. Tak to nějak nos a povídejte si třeba. To je záludnej chlapík. Já jsem to všechno točila s tím, že bych to mohla pak přeložit. Jak říkám, já doopravdy se nejsem jistá, jestli moje němčina je dostatečně dobrá, ale můžeme to zkusit. Můžeme to zkusit, já vás nechci nějak nutit. Jo. A chcete si když tak sednout do kanceláře, nebo aby jsme měli víc klidu, nebo je to pro vás lepší? No. Do kanceláře, no. Ano, pardon. Jo. Děláme takový pokus s němčinou. A jako nechci vás nějak nutit. Ne, to je v pořádku. Já to ale, jako jak říkám, může, ten pokus může i selhat. Tak, to se dá přetočit. No, ale já stříkám, nebo mi můžete napomínat, co mám říkat, jak to mám časovat. Já nemůžu vůbec tomu. Napomínat časování. To je nutit, ale jsem říkala, že vlastně, když to tam nikdo nejde. Ne, dobrý. Díky. Já nemusím jako úplně těch. Můžu to zkusit, no. Velkému poslouchání. Můžeme tak. To nikdy dělat moc. A když by se vám jak nechtělo, no to zdálo nějaký trapný. A proč to je? Proč to je? Já jsem Český rozhlasu z německé redakce. Dobře. Jsme jako součást Českého rozhlasu. Tohle kamarád mi to dal do ruky. Ať to natáčím, on je hudebník. Podle mě se s tím bude hrát tak. Jo, je. In dem Dokumentarfilm sagen sie, dass sie sich für Geschichten interessieren. Suchen Sie nach Inspiration. Sie haben vorher erzählt, Sie waren an verschiedenen Orten der Welt, Indonesien, Georgien. Wo finden Sie die Inspiration? Das ist irgendwie eine sehr komplizierte Frage, weil die Inspiration ist irgendwie überall. Aber für mich, meine Zeit, wie ich habe gewesen, in Asien war sehr wichtig. Das war die Südostasien, die hat mir sehr influenziert und ich war dreimal in Indonesien, wo ich war irgendwie immer für 3 oder 4 Monate und wo ich habe auch viel Arbeiten gemacht und da ich habe die Interviews gemacht mit die lokale animistische Praktikerin und das war ein sehr wichtiger Punkt in meiner Arbeit, muss ich sagen. Und das war irgendwie 6 Jahre vorher, das erste Mal. Womit zeichnen Sie? Und Sie zeichnen auf Textilien, aber es sind besondere Textilien, das wird nicht gekauft. Man kann diese Textilien kaufen, das sind wirklich irgendwie normale Textilien. Ich habe da auch auf meinem Backofen in Berlin viele Mal gekauft. Aber das ist wirklich ein Prozess, weil ich muss diese Textilien danach kochen und irgendwie diesen industriellen Aspekt wegschmeißen, weil die Textilien sind normalerweise imprägniert. Aber danach, ich koche wieder und ich nutze verschiedene Pflanzen, die Farbe stark zu machen oder diese farbliche Pflanzen. Ich arbeite mit Madelwut, aber auch mit Granatapfel und auch aber mit Onion und Asche. Ja. Und dann ist es ein wirklich großes Prozess von Kochen und Zeichnen und dann ich zeichne und wieder mal koche und dann, ja, das ist adjustiert. Bevor das Werk entsteht, haben Sie eine Vorstellung, wie Sie das weitermachen oder wie Sie das entwickeln oder ist das spontan? Das ist irgendwie eine Mischung. Ich habe mit das gearbeitet, ich habe mit das angefangen zu arbeiten, weil ich wollte nicht so starke Kontrolle über das Bild haben. Aber irgendwie, das ist nicht so spontan. Es ist auch, die Zeichnung ist irgendwie kontrolliert, aber nicht so kontrolliert. Für mich ist eine wirkliche Philosophie, diese zwei Polaritäten, oder inzwischen diese Polaritäten zu arbeiten. Weil ich muss ein Kontrolle haben, aber ich will das auch wegschmerzen. Dann, dass ich irgendwie macht eine Dynamik, die interessiert mich. Sind Sie selbst überrascht dann? Ja, ich bin sehr oft sehr überrascht. Und ich brauche überrascht zu sein. Ich hatte den Eindruck, es gibt da so eine Beziehung zwischen dem Weltall, zwischen dem Ursprung, Herkunft des Menschen und seiner Beziehung zu den Vorfahren oder sowas. Ist das richtig? Ja, ich bin wirklich inspiriert und beeinflusst von den Zivilisationen. Wir sind nicht europäisch und da dieser Vorfahren-Aspekt ist sehr wichtig. Und auch diese Geschichte von vorher sind sehr wichtig. Und ich interessiere mich auch in prähistorischer Realität. Im Moment, ich habe eine Gruppenausstellung in Marseille über Maria Gimbuntas, die ist eine sehr wichtige Anthropologin und Archäologin von den 60er Jahren, die hat auch die feministische Movement beeinflusst. Dann, das ist irgendwie immer präsent, das hat mich immer interessiert. Findet sie Inspiration auch zum Beispiel in archäologischen Funden? Das sind manchmal nur Fragmente, nur so Scherben oder Stücke von Kunststücken oder auch nicht? Maria Gimbuntas sagt, dass die 98 kleine Skulpturen, die hat gefunden im neolithischen Ära in Europa, war die weibliche Formen. Und ich bin bei diesen weiblichen Formen sehr inspiriert. Das sind sehr oft ein Göttinnen, aber auch die Mutanten inzwischen frisch und Frau oder mit Hirsch und Frau. Und das sind sehr oft auch Kotien von Reproduktion, Regeneration und auch von dem Tod. Und das hat wirklich sehr oft sehr wichtige Aspekt gespielt in meiner Arbeit. Sie haben die Führung unten bei dem Bild Reproduktion. Mhm.